Nu kom den fagre sommer med græs og urter små, og alle markens blommer fremtitter mellem strå. En lune vind sig smyger om din brune kind, og solen står med stråler i sit hår. Titter mellem strå. Den lue